Allah'ın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem 19. bölüm Reci Vakası. Uhud Savaşı'ndan sonra gerek içeride gerek dışarıda Müslümanlar aleyhine bir hareketlilik başlamış ve sinsi bir takım planların devreye konulmasına cesaret vermişti. Hazır Müslümanlar bir darbe yemişken bu çöküntüyü fırsata çevirmeli ve toparlanmalarına fırsat vermemeliydiler. Bu maksatla Huzeyl kabilesi lideri Halid bin Süfyan hazırlıklara başlamış ve aldığı bu duyum üzerine Resulullah Abdullah bin Üneys'i araştırma için görevlendirmişti. Abdullah bin Üneys alınan bilgiyi teyit etmiş ve bir fırsatını bulur bulmaz da Halid bin Süfyan'ı öldürmüştü. Bu olay bir anlamda çevre kabileler arasında benzer bir hazırlığa girişmeye niyeti olanlara bir gözdağıydı ve de etkili olmuştu. Ancak Uhud Savaşı'ndan sonra Resulullah'ın yanına Huzeyl kabilesinin bir kolu olan Lihyan oğulları ile anlaşmalı Adel ve Kare'den bir topluluk gelip şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü! Aramızda Müslümanlar var. Bizimle beraber ashabından birkaç kişi gönder de bize dini öğretsinler. Bize Kur'an'ı okutup belletsinler. Bize İslam'ın ahkamını öğretsinler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rivayete göre ashabından 6, diğer bir rivayete göre ise 12 kişiyi seçip onlara İslam'ı öğretmesi için gönderdi. Gönderilenler arasında Merset bin Merset, Halid bin Bukeyr, Asım bin Sabit, Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desine ve Abdullah bin Tarık gibi sahabeler vardı. Müslümanlar Huzeyl kabilesine ait Reci kuyusuna gelince Lihyan oğullarından kalabalık bir grup okçu tarafından kuşatıldılar. Hubeyb bin Adi ve Zeyd bin Desine dışındaki sahabelerin hepsi şehit edildi. Ve bu iki sahabe de esir alınarak satılmak üzere Mekke'ye götürüldü. Bedir'de yakınları öldürülen Mekkeli müşrikler tarafından satın alınan iki sahabeye haram aylar bittikten sonra en ağır işkenceler yapıldı. Mekke dışındaki Tenim denilen mevkiye getirildiler. Öldürüleceğini anlayınca iki rekat namaz kılmak için müsaade istedi. Ve ölümden korktuğu için namazı uzattığını düşünmesinler diye namazını fazla uzatmadı. Vahşi işkencelerle can vermeden önce azgın müşrik topluluğuna bakarak ''Allah'ım bunların hepsini helak et, topluluklarını darmadağın et, birer birer canlarını al, onlardan hiçbirini sağ bırakma.'' diyerek müşrikleri korkuya sevk edecek şekilde beddua etti. Sonra topluluk içinde Resulullah'a selamını iletecek birini aradı. Gözleri ancak kimseyi bulamayınca ''Allah'ım selamımı Resulüne ilet.'' dedi ve birbiri ardınca vücuduna saplanan mızraklarla şehadete kavuştu. Sıra Zeyd bin Desine'ye gelmişti. Ona da türlü türlü acılar çektiriyorlarken Ebu Süfyan şöyle sordu. ''Ey Zeyd, Allah aşkına doğru söyle. Muhammed'in şimdi bizim yanımızda senin yerinde olmasını ve senin de ailenin yanında olmanı istemez miydin?'' Zeyd, Ebu Süfyan'ın bu sorusuna ''Asla, vallahi ailemin yanımda oturmama karşılık onun ayağına bir dikenin dahi batmasına asla razı olmam.'' diye cevap verdi. Böylece Resulullah'a olan sevgisini ilan ederek o da arkadaşı gibi şehadet mertebesine erişti. Bu sözler üzerine her iki sahabenin tavrından etkilenen Ebu Süfyan, insanlar içinde ashabının Muhammed'i sevdiği kadar sevilen başka hiç kimseyi görmedim diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Biri Maune Faciası. Reci vakasının üzerinden henüz az bir zaman geçmişti ki bu kez Beni Amir kabilesinin lideri Bera bin Malik Medine'ye gelerek Resulullah ile görüştü. Ondan İslam'ı dinledi, etkilendi. Beğendiğini söylese de İslam'ı kabul etmedi. Ancak Resulullah'tan şöyle bir talepte bulundu. ''Ey Muhammed! Necid halkına ashabından bazı kişileri göndersen ve bunlar senin emrine, İslam'a davet ederlerse umarım sana icabet ederler.'' dedi. Peygamber Efendimiz Recib vakasından ötürü temkinliydi ve Necid halkına güvenmediğini söyledi. Ancak Berâ bin Malik onların kendi himayesinde olduğunu söyleyince Efendimiz Araplar arasında bir liderin himaye sözünün sağlam bir teminat oluşuna güvendiği için bu isteği de geri çevirmedi. Münzir bin Amr önderliğinde Ashab-ı Suffe'den 70 veya 40 kişiyi bu vazife ile görevlendirdi ve Amiroğulları liderlerinden Amir bin Tüfe ile ulaştırılması için kendilerine bir mektup verdi. Biri Maune denen yere geldiklerinde bu mektubu amire ulaştırmak üzere Haram bin Milhan'la görevlendirildi. Haram bin Milhan mektubu amire verdi ancak Amir bin Tüfeil mektubu okuma ihtiyacı dahi hissetmeden Haram'ı şehit etti. Mızrak sırtından girip göğsünden çıktığında fışkıran kanları elleriyle yüzüne ve başına sürerek Kabe'nin Rabbine andolsun ki kazandım demişti. Sahi hayatını kaybeden biri neyi kazanmış olabilirdi ki? Şehadeti tanımayanlar nereden bilecekti ki onun neyi kazandığını? Celladı Cebbar bin Selma'yı dahi düşündürüp imana getiren bir tabloydu bu. Cebbar bu sözün peşini bırakmamış ve araştırmış ve ne demek olduğunu anlayınca o da kazananlardan olmak için iman saflarındaki yerini almıştı. Amir bin Tüfeil'in bu kadarıyla yetinmeye niyeti yoktu. Berâ bin Malik'in himaye sözünden ötürü Amiroğullarından destek bulamayınca Süleymoğullarından topladığı savaşçılarla biri Maune civarındaki Müslümanlara baskın düzenledi. Develeri gütmek için ayrılan Amr bin Ümeyye ile öldü sanılarak bırakılan Kab bin Zeyd dışında bütün Müslümanları şehit etti. Resulullah bu acı haberi alınca bu Ebu Berâ'nın işidir. Ben bu iş için isteksizdim ve korkuyordum buyurdu. Bu haber Ebu Berâ'ya ulaştı. Amir'in anlaşmayı bozup ona haksızlık etmesi ve kendisi ve kefaleti sebebiyle Resulullah'ın ve ashabının başına gelenler onu zor duruma düşürdü. Bu olay Resulullah'a o kadar dokundu, o kadar ağrına gitti ki bir ay boyunca sabah namazında bu zalimlere beddua etti. Bir ihanet daha. Biri Maune'den sağ olarak kurtulan Amr bin Ümeyye ed-Damri, Medine'ye dönerken yolda Amiroğullarından iki kişiyle karşılaşmış ve Resulullah'ın Amiroğulları ile anlaşma yapmış olduğundan habersiz bir şekilde onları öldürmüştü. Anlaşmalı oldukları için Amiroğullarına diyet verilmesi gerekiyordu. Nadiroğullarının da Amiroğulları ile eman anlaşması olduğundan diyetin ortak verilmesi gerekiyordu. Bu yüzden Efendimiz paylarına düşeni istemek üzere içlerinde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın olduğu bir grup ashabı ile birlikte Nadiroğullarına geldi. Nadiroğulları Peygamber Efendimiz'i gayet güzel bir şekilde ve güler yüzle karşıladı. Ancak sözde diyet konusunu konuşmak üzere kendi aralarında görüşmeye çekilince ellerine geçen bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğine ve Resulullah'a bir suikast tertip etmeye karar verdiler. Efendimizin hemen altında oturduğu evin damına birisi çıkacak ve orada bulunan büyük bir kayayı onun üzerine yuvarlayacaktı. Aralarında Sellam bin Mişken söz alarak kavmini şöyle uyardı. Ey kavmim! Bu sefer sözümü dinleyin. Bundan sonra isterseniz her zaman bana muhalefet edin. Vallahi böyle bir işe girişirseniz bu ona vahiy ile bildirilir. Kendimize yazık etmiş oluruz. Hem bu durum onunla aramızda olan anlaşmayı da ihlaldir. Ancak Sellam'ı dinlemediler. Nihayet suikastçı dama çıktı, Yahudiler de oraya geldiler ama Resulullah yoktu. Bu sinsi plan Hazreti Cebrail vasıtasıyla bildirilince Efendimiz ashabına dahi hiçbir şey söylemeden atına bindiği gibi orayı terk etti. Bir ihtiyacı için ayrıldığını düşünen sahabeler bir süre bekledikten sonra Resulullah'ın gittiği yöne doğru oradan ayrıldılar. Yolda karşılaştıkları bir kişiden Efendimizin Medine'ye gittiğini öğrendiler. Onlar da oraya vardılar. Nadiroğulları Bedir Savaşı'ndan sonra da Kureyş'i Resulullah ile savaşmaya teşvik etmiş ve onlara Medine'nin zayıf noktalarını göstermişlerdi. Şimdi ise daha açık bir şekilde Resulullah'a ihanet etmiş ve aralarındaki anlaşmayı bozmuşlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Muhammed bin Mesleme'yi Resulullah'ı öldürme girişiminizle anlaşmayı bozdunuz. Size 10 gün süre tanınmıştır. 10 gün içinde evlerinizi ve topraklarınızı terk edip Medine'den ayrılın. Eğer Medine'yi terk etmezseniz boyunlarınız vurulacaktır. Ultimatumuyla Nadir oğullarına gönderdi. Nadir oğulları şaşkınlık içerisindeydi. Müttefikleri olan Evs'ten birinin böyle bir haberi getirmesine de sitem ettiler. Ancak bilmedikleri şey şu idi. Kalpler değişmişti. Resulullah'ın sevgisiyle dolu bir kalpte onu öldürmeye çalışanlara ne sevgi, ne dostluk, ne de müttefiklik kalırdı. Durum sandıklarından da ciddiydi. Ne yapmaları gerektiğini düşünürlerken gelen bir haber onları cesaretlendirdi. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey ve beraberindekiler Nadir oğullarına sabit olunuz, karar kılınız ve korununuz. Çünkü biz asla sizi yardımsız bırakmayız. Eğer onlar sizinle savaşırlarsa biz sizinle beraber savaşırız. Eğer siz yurdunuzdan çıkartılırsanız biz de sizinle beraber çıkarız diye haber gönderdiler. Bakmaz mısın şu münafıklık yapanlara? Onlar ehli kitaptan küfür içindeki dostlarına, eğer siz yurdunuzdan sürülürseniz biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde hiç kimseye itaat etmez, sözünüzü dinlemeyiz. Size savaş açılırsa elbette yardımınıza koşarız, diyorlar. Allah şahittir ki o münafıklar kesinlikle yalancıdırlar. Haşr suresi 11. Bunun üzerine Nadir oğulları Yahudileri verilen ultimatoma uymayı reddederek çok güvendikleri kalelerine sığındı. Kısa bir süre sonra da Müslümanlar kaleyi kuşatma altına aldı. Kuşatma sürünce Efendimiz Allah'ın izniyle hurma ağaçlarının bir kısmının kesilmesini ve yakılmasını emretti. Kale dışında kalan bazı evleri de yıktırdı. Malları canlarından daha kıymetli olan Yahudileri teslim olmaya zorlamak için yapmıştı bunu. O kafirleri kızdırmak için herhangi bir hurma ağacı kesmiş iseniz veya kökleri üzerinde bırakmışsanız bu hep Allah'ın izniyle ve o yoldan çıkmışları cezalandırmak için olmuştur. Haşr suresi 5. Nadir oğullarının bekledikleri yardım gelmiyor, umutları sönüyordu. Allah'ın ayetlerle iç yüzlerini ortaya koyduğu münafıklar gerçekten sözlerinde durmayan yalancılardı. Vaat ettikleri yardım için herhangi bir girişimde bulunmaya cesaret edemediler. Nadir oğulları bekledikleri yardımın gelmeyeceğini anlayınca develerinin taşıyabileceği kadar yükleri alıp Medine'yi terk etmeyi kabul ettiler. Develerini yükleyebildikleri kadar yüklediler. Kalan mallarını ve evlerini ise ellerinden geldiğince tahrip ettiler. İnsanların bakışları arasında Medine'den Hayber'e doğru yola çıkarlarken özellikle Müslümanları sevindirmemek için üzüntülerini belli etmiyor, içleri kan ağlarken onlar çalgılar eşliğinde şarkılar söyleyip gülüyorlardı. Böylece Medine'deki 3 Yahudi kabilesinden ikincisi de ihanetleri nedeniyle şehirden sürülerek bertaraf edilmiş oldu. Artık geride sadece Kureyza oğulları kalmıştı. Onlar da tinetleri gereği ihanet edecekleri uygun zamanı bekleyecekti. O kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret alın! Haşr suresi 2. Yahudilerden geriye kalan malların hemen hepsi Allah için yurtlarını ve mallarını terk eden muhacirler arasında dağıtıldı. Böylece muhacirler kendi ayakları üzerinde durup ensara ihtiyaç duymayacak hale getirildi. Ensardan buna itiraz eden hiç kimse çıkmayıp hepsi buna rıza gösterdiler. Allah onların bu güzel tavırlarını övmüştür. Onlardan